مسألة. الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر له، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا. كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأيه يلتبس، وصاحب النخبة ذا إن انفرد إسناده والثاني حيث ذو عدد، وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لم ما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلاق ذو حظ نمي، وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا، وهذه بين الصحيح والحسن وقوبوا مشبهات من حسن. وهل يقص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، مسألة بمي وقفي كم نيغا خامن نون لنجو غيسيوون دي اديو تي والو امام مانام ييغا خامنتاني نيوم نيو اكسبريسيون يي امام ابو عيسى محمد ابن ثوره محمد ابن عيسى ابن ثوره الترمذي رحمه الله تعالى دي واخ تي سننام بي ليغ موي واخ ني كون يي lan moy li nga xamantene mom lay tekki ndax borom xam xam yi rahmatullah alayhim bi nga xamantene mom lañ ko gis kenn ku ci nek da nga ci indi li nga xamantene mom moy safiri li nga japp ne amana li loolu la wara tekki legi niki nonu amna yeneen ñaari masala yu ci teggu comme ni nga xamantene non lañ ko waxe ci jotay bi wess wallahi alhamdu wal minna legi kon mune al hukmu bi sihhati wal husni ala matnin rawahu at-tirmidhi wastushkila al hukmu atte bi sihhati ci wer wal husni ak rafet manam waxne hasanun sahih lolu imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala daf koy faral di wax ci sunanam nan hadha hadithun hasanun sahih day wax hasan kesse day wax hadha hadithun sahih wala hadha sahih wala hadha hasan lolou daf koy wax waye li indi questionnement bi nga xamantene mo indi ay interrogation mom moy hasanun sahih wala rarement sahihun hasan wala bok hadha hasanun sahihun gharib manam daf ci wax gharib tam wala leg leg mune hadha hasanun gharib gharib moy lu tum ranki legi yoyu nga xamantene mom lay faral di wax mom motax mu nek lo xamantene mu indi ay questionnement parce que ak sahih mo geuna kawé hasan kon nan la hadith mo nek hasan sahih ba para nek hasan en même temps wala nan la hadith di meuna nekké sahih ba paré di nekké gharib en même temps mais lolu bari wul problème parce que gharib mom tum ranké la rek manam go xam tane meuna nek ci sanad gi té lég lég du nek ci matnu gi manam lég lég manam gharib meun nañ ni hadith bi gharib na ci sanad manam ci matnu gi manam ci sanad bi waye matnu bi gharibul manam tum ranké wul waye cialale gi ci bopam ben nit rek moko solo muy fard kon bu boba hein motax waqsim al fard ila gharibi fi matnihi wa sanadin wa thani qat waqsim al fimna wal ghalib ad da'fu ala al gharibi waqsim al fard ila gharibi fi matnihi wa sanadin wa thani qat ولا ترى غريب متن لا سند موي بارتي بوب ان شاء الله دي نكو غيس ني فرد ن غريب من نيك لو خامتاني تي يخ بي حاج تي تيال لاغي رك لا نيك وا دو نيك تي وا دو نيك تي متنو غي لغي كون لولو من نو ام بانام بروبلم ان شاء الله دي دنج نييو تي بون جي خالي مساله بي ني mais li nga xamne mom mo problématique moy wax na hadith bi sahih na ba pare ni dafa hasan lolou mom moy li nga xamantene mom moy problématique lolou motax mune mais nak bo xolé cheikh ahmed shakir rahmalahu mune fi ci wal husni mune amna ci nuskha yo xamantene ma husnun la manam andako rafet manam ñom ñaar ñu lekkale len kon lekkale gi ñu lekkale sahih ak al hasan ala matn ci ab yahu hadith bo xamne ben yahu hadith la rawahu bo xamne solo nako at tirmidhi moy al imam abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at tirmidhi rahimahullah mune jef joju wastushkila ala matn rawahu tirmidhi manam muna lolou mbir la mo xamantene ñew na muna was tushkila te lolou leunt lo luñ ko manam mbir mi dafa leunt ci borom xam xam wala bok was tashkala leunt na ci roxam ça dépend muna nuskha yi ma ci gis yenn yi dañu bind was tushkila yi ci dess bind was tashkala denga manam was tushkila manam budé was tushkila moy borom xoxom yi ci bopom ñoo japp ne mbir mi dafa leunt bu de was tashkala moy mom ci bopom mo leunt manam mom ci bopom mo leunt alif bi nak aliful itlaq la comme ni nga xamantene tout temps manam so ser loju bari bari day faral di indi aliful itlaq ci waxam yi wali hadha quddima gis nga ak yu mel non legi wax ji nak nga xamantene kon leunt yi nga xamantene ñom ñu am ci expression yoy imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala di indi ci jami'a manam ci sunan bi nek lo xamantene mom moy kiko ñëk wax comme niñ ko gissewon bi ñuy giss hasan gissoon nañ ni hasan du mom moko ñëk wax niki nonu yi tamit deggewon nako ci imam al-bukhari rahimahullahu imam al-bukhari deggewuko ci serignum ali ibn al-madini rahimahullah waye dafa raron manam expression bu rar la très rar même ñom sax niñ ko da utiliser do dafa raron nek nonu gis nañ ko ci ku melne abu ali at-tusi ak ku melne yaqub ibn shayba rahimahullah alayhi ak ñeneen kon ñom don nañ utiliser expression bu waye imam at-tirmidhi rahimahullah mom moy ki nga xamantene mom moko utiliser souvent ci terem bi ba pare beuri lum koy jëfëndiko ba pare mom mo si wol genre expression yu melni d'ailleurs sax hasan lañu faral di wax ñi ci dess ñepp bo leen setlo hasan lañu wax wala sahih mu jeex mais hasan sahih yoy mom imam at-tirmidhi danaka dafa wër ci diko indi rahmanallahu rahmatan wasi' mu nek ay expression yo xamantene yu yittel borom xam xam yi la rahmatullahi alayhi ana nan lañuy comprendre yoyu la wax légi nak bi nga xamantene affaire bobu dafa am borom xoxo bi kenn ko ci nek rahmatullah alayhi da ngay xol ana nan mom moy li nga xamantene manam mom mom la wara tek parce que bar bi tamit duñ ko bay non parce que pour jariñu ci téré bi deug deug sunan timid rahmalahu ak jariñu bar yi mom dina bax tamit comme expression yu mel non nga dal di comme ñu comprendre lan lay tek faqila waxefna kon ex li muy joto li muy wax ne wax nañ ko muy premier avis bi al imam abu amr ibn salah rahmalahu moko wax manam mune yani limi teki moy al lughawi manam ne hasan bi muy wax kon manam batu hasan bi ci lañuy insister ñom mune kon hasan bi limi wax moy lughawi la manam ci walu lak moy dal wax ji dal rafetna manam kon bune hadha hadithun hasan sahih hadith bi de hadith la bo xamantene hasan la ba pare sahih lim ci djublu moy batu moy danan hadith bi de hadha hadith bi hasanun wax ji nek ci wax hadith bi de lu rafet la manam bat bi yah hadith bi limi wax manam bu rafet rafet la amé sahihun ba pare hadith bi mom werna manam ci tialal kon bu boba nu mu ne lol lay tek légi buñ waxé né kon maana bi maana lughawi kessa la al imam ibn daqiq al ayd rahimahullah dani dadi koy tontu mom la al imam as-suyuti rahimahullah indini al imam al hafiz ibn daqiq al ayd rahimahullah am ci bonko lo borom xam ni lo bokon rahimahullah rahmatullah wasi'a muné wayalzamu dana war kon bul boba amé wasf da'if melale hadith bu da'if def na war leg leg ñu merale ko nonu su fekente ne mana bi mi wax mana bu rafet la kon bu boba mënon nañ wax ne hasanun da'if te gis imam at-tirmidhi rahimahullah utiliser wul ben yon ci hadith bo xamantene dafa da'if mu wax ne hasanun da'if ne hadith bi rafet na dawa dafa da'if te sax wo wo melale hadith bu da'if ci ne rafet na nukrunu luñu sifle lahu mu ñel borom xoxom hadith imam fa borom xoxom hadith yi manam lolou dafa nek lo xamanteni luñu sible dafa nek lo xamanteni duñ koy nango kon lolou la kon faqila ya'ni lughawi wa yalzamu wasf ad-da'if wasf ad-da'if wa huwa nukr lahum kon legi lolou kon mom moy tontu bu ñeek bi al imam ibn salah rahimahullah joxe wat benen xetu tontu dani amna benen aussi vision buñu meuna xalat manam benen maana bo xamantene amna ci walu gi mune waqila wax nañu ci tontu gi nga xamantene mum lañ meuna tontu ci walu gi al imam ibn salah rahimahullah kon moy wax li ci tegu imam an-nawawi rahimahullah mom tam lol la japp ne lol moy li wer mom bi maana bi nga xamantene moy maana deuxième maana bi nga xamne al imam ibn salah rahimahullah di wax mom la japp ne mom moy biir moy bi i'tibari dañuy xalam moy dañ ko wax manam imam at-tirmidhi rahimahullah bu ko waxe bi i'tibari daf koy melalo manam da fay xalam manam ci xalam la manam ci bayyi xel ta'dadi limuk as-sanad cialale manam moy lolu suñ ko waxe moy wané né kon hadith bi dafa ñew ci ay cialale yu bari ben cialale bi nek yenn cialale yi nek cialale wu hasan yenen cialale nek cialale bo xamné hadith bi dafa sahih wala bok ñu né dafa ñew par exemple ci ñaari cialale lu bon bon ben bi nek hasan ben bi nek sahih mbir mi su démé nonu ñu né kon lolu mom moy li nga xamantene mom mo waral ñu né hadith bi hadithun hasanun sahih imam manam kon imam al imam ibn salah rahimahullah ak imam an-nawawi rahmatullah alayhi ñom wax nañu wax du mel nonu waye batay mom ci jëmi bopam imam as-suyuti rahimahullah dani wo fihi nek na ci laaj bobu ci wax joju ci joju le tont xetu tont shay'un dara manam buñ nan fihi shay'un dara ngi ci manam limi tek moy dalul xel wala wax ji dal dessena dal xel lol lay tek wala manam amna lu ci ne dal lo xamne taxna dessena dal xel dal wo fi ci sey deng waaw dañ koy faral di wax fi ci sey fi ci nazar mbir mi dal matna xolat fi ci nazar amna luñ ci gis manam moy matna xolat ak yu mel non deug yoy dañ koy faral di wax pour exprimer li nga xamantene manam mom moy moy wone ni dal réticence dal amna ci mbir mi moy lan mune xaysu lutax mune xaysu ci anam go nga xamantene wasfuma melefe manam ñew na mbir mi dafa ñew ci wasfuma ci melalek lo xamantene manam hadith bo xamne infarad dafa wir ci ben cialale kesse manam hadith bo xamantene ci ben cialale rek la ñewé suñ ko melale ne hadha hadithun hasanun sahih après problème day daari am manam kon bu boba mbir mi dal tontu bi dotul dalati xel bi nga xamne mom la ñaari imam yu mag yoy rahmatullah alayhima wa radiya anhumā wa ja'ala a'ali al-firdaws mathwahuma wa ma'wahuma wa al-imam abu 'amr ibn salah ak al-imam muhyiddin an-nawawi ñom ñaar rahmatullah alayhima li nga xamantene mom lañ wax kon loolu day daadi mëna day daadi dess manam ak dalu xel ndax amna hadith comme par exemple hadith bu nga xamantene mom la imam at-tirmidhi solo ci yoonu al-ala ibn abdurrahman mu jël ko ci bayam mu jël ko ci abu hurrata radiyallahu anhu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam na idha baqiya nisfu sha'ban fala tasumu bu fekente ne dem nañ ba sha'ban moy wer bi ñew avant cor ñew na ba ci digg bi bu boba bu len wor pourtant bobu ben cialale kesse lañ la am ci tire hadith yi yoon bobu rek la am moy manam madarul hadith ci ki hadith bi wor lo moy al-ala ibn abdurrahman mo jël ko ci baa mu jël ci abou hurra radhiyallahu anhu and ak lolu yeb imam at-tirmidhi rahimahullah bimu indi hadith ba fara dafni hasanun sahihun la na'rifuhu illa min hadha al-wajh ala hadha al-lafz lolu la ci tek dafni hasanun sahih ba fara dani xame wuñ ko lulul ci bi wal ci bi yon ci bi lak ci bi bat yi xame wuñ ko lulul ci bi yon te pourtant wax na ne hasanun sahih leunt bobu nak amana mën na deñ su fekente ne am maana bi amna ñeneen motax loolu daf ci ñew loolu dina ci ñew inshallah ci kanam manam gis nga imam at-tirmidhi rahimahullah day wax sax bay wax ci cialale yi manam manam comme fini xamé wuñ ko luddul ci bi yoon gis nga expression yoy sax subhan rabbi manam imam at-tirmidhi rahmo sunanam dafa yeme wallahi subhan rabbi muné kon waqila mu am yeneeni tont yo xamanté nak bi pa al imam ibn daqiq al aid rahimahullah moko indi mom muné ma talqahu li ngay dekk ci sunanu imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala ci ay hadith muy wax nan hasanun sahih yahwi da fay laq al-ulya daraja je gëna kawé ci mokal ci tak lolu mom motax muy wax sahih manam kon hadith bobu do fekk ne dafa laq mana bi gëna kawé te fazaka lolé nga xamantene dafa laq mana bi gëna kawé ci mokal ci tak ci deggu ci deug ray hadith hawin aji laq la abadan ba faw sa suné manam obligé day laq li dunya ñel daraja bi gëna soufé te mom moy daraja hadithu hasan kon mune la ndax kullu sahihin bepp hadith bo xamna na sahih na hasanun hadith bu hasan la wala yanakis te mbir mi du jowat lo kon sune hasanun sahih moy hadith bi amna daraje hasan yek na sax ba daraje sahih lol lay tekki kon manam amna daraje hasan yek na sax ba tuti daraje sahih kon lol la al imam أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقيل أمنا بنين وخ بنتي وخ وخ الإمام الحافظ إسماعيل ابن كثير رحمه الله ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله. هنا وقيل نينين ما علم كون ما وخ ابن الإمام الحافظ إسماعيل ابن كثير رحمه الله من لولو دي ليميتيك موي هذا غيس نغي بوخي هذا حديث حسن صحيح خمغا لان لا ني نه مون حيث موي سا يو خامتنا راي غيس غيسي يالتابس دافا لنت manam moy bu fekkete ni gis gis yi dafa leunte lolou moy indi ñu nan hasan sahih manam moy borom xom xom yi rahmatullah alayhim wala mom imam at-tirmidhi rahmatullah de toute façon ben la dañuy gis yahu hadith bi gis maana gis tamit cyallale gi ñu am problème ci yobbu ko ci daraje sahih parce que dafa am borom xom ni juge ni matnu bi mom manam sa cyallale gi mom kenn munu ci werante sahih la ni juge ni dedet cyallale gi hasan la ni juge ni dedet bon affaire bi dal day tourner entre sahih ak hasan mbir mi leunt nak amul manam mu baña dogu ci ne hasan la wala sahih la mu dal ne hasan sahih yaangi deg kon lolu mom moy waxu al imam al hafiz ismaeil ibn kathir rahimahullah mu am benen wax kon ñaata wax ngo ñaari wax al imam ibn salah ak benen manam wax ibn salah ak nawawi moy ñaarel wax bi moy bi ta da da sanad moy matal qawi hayy al ulya moy wax al imam ibn daqiq al aid ak wax al hafiz ibn kathir rahimahullah moy haythu ra'yun yaltabis kon moy ñenti wax juro melu wax bi moy waxu al hafiz ibn kathir ibn hajar rahimahullah amirul mu'minin wa abul fadl ahmad ibn ali ibn حجر العسقلاني رحمه الله من وصاحب النخبة برم نخبة موي نخبة الفكر في مصطلح الأثر موم لا بند من تيربو اما امصل تيربو ريول دفا توتي مي بو اما امصل تي والو حديث تي موم تي بوبم شرح نكو موم امام حافظ ابن حجر رحمه الله تديكو نزهة النظر في شرح نخبة الفكر نزهة النظر في شرح نخبة الفكر مهم تي بوبم شرح نكو قلنا بمكو بنده بفرح مهم الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله مهم دفا جيما اندي جيس جيس غو خامتاني دفا يدوخ تي ديغنتي واخو الحافظ ابن كثير بي رحمه الله اك نياريلو واخو الامام ابو عمرو بن صلاح رحمه الله الامام النووي رحمه الله سين وخي مجيما دبو مانام مجيم لينا دبل مانام موني اندي واخ جو خامني داي ديغدوما موم لان لا امام الحافظ ابن حجر رحمه الله موي بوروم نخبه باسكو نون تام داج سي فارال دي وخي بورو خوي داج نان بوروم تيري سانغام كوم بو موني بوروم خلاص نينا مانام ليمي ديبلو موي كان شيخ حاج مالك رضي الله عنه باسكو مو بين خلاص ذهب donc parfois dañuy waxé nonou da mune za gis nga waxu al-hafiz ibn kathir bi rahimahullah moy borom xoxam yi wala mom ci bopam imam at-tirmidhi rahimahullah munul dogu ci fitili hadith bi ci sahih wala ci hasan motax mo nan hasan sahih moy inin farat su fekente ne hadith bi dafa wet isnaduhu cyallalem manam bu fekente ne cyallale hadith bi dafa wet nek ben kesse mom imam at-tirmidhi da nan hal hasan sahih ngir lolou wa thani way ñaaral wi haythu zu adad sa yo xamantene manam moy ñaarel waxu imam at-tirm ibn salah bi rahimahullah moy ñaarel wax bi nga xamantene mom lañ wax fi moy ñaarel wax ji moy bi'tibari ta'addud as-sanad moy dañuy bayyi xel manam limu cyallale yi mune bobu mom haythu sa yo xamantene zu adad cyall manam borom cyallale yu bari la hadith bi am kon al imam ibn hajar rahmalahu pour teunk lim wax li la wax dane ñaari ka mo possible ka bu ñeek bi mom moy hadith bi ñew ci ben cyallale kesse boba imam at-tirmidhi rahmalahu day wax hasan sahih ndax ne mbir mi dafa leunt xam manam munul fete mbir mi ci sahih munuko fete ci hasan muné hasanun sahih mu nek lo xamné day nek seen digënté waye bu fekkenté né hadith bi bu deuxième cas bi moy hadith bi bari ay cyallale bu boba yenn cyallale nek ñew hadith bi sahih ci cyallale yoy ci yenen cyallale hadith bi hasan mu bëgg la wax ne la hadith bi cyallale yi dañoo bari waye hadith bi yenn yi dañoo hasan yenn yi sahih cyallale yi mu tuddé ko hasan sahih parce que souvent mom day faral di indale di waxale ñeneen ni diw par exemple amna keneen ku ñu wala bok ci bir cyallale ci bir hadith mu indi ay cyallale yu bari ci bir hadith bi di wax ha comme niñ koy gis inshallah kon ci kaw lolou tamit gis la bo xamantene bo moy gisu al imam ibnu al-hafidh nahdar rahimahullah legi nak am al imam as-suyuti rahimahullah mom moy wara dugg nak legi ci langue gi mom tamit parce que ci mbir yi la bok rahimahullah rahmatan wasi'a mune waqat deug bada feñ na li ñeel ma fihi ci wax joju imam at-tirmidhi rahimahullah di wax nan hasan sahih maana yani ñaari maana te ñaari maana yi may wax lam yu jada musuñu wona am dajju ñu leen won li ahli ñeel ñoñu haza shani bi le mbir siuti way iwe siuti ci siuti rahimahullah ci siuti iwe siuti way rahimahullah siuti ci ay imam siuti rahimahullah ci siuti ay siuti siuti siuti ku magla rahimahullah rahmatullah wasi'a wallahi siuti waaw aw deggal ma siuti way rahmahullah mena waqad bada li fihi ma'na yani lam yujada li ahli hadha ash-sha'n waaw deug nak gis nga amna ñaari maana yo xamantene man mangi apporter sama pierre ci edifice bi waaw sama pierre mang ko indi ci tabakh ci tax amna ñaari maana yo xamantene feñ na ci man gis nako ci ne mën na nek ne lol la ci imam at-tirmidhi rahmalahu jublu yo xamantene borom xam xam yu ñëk yu tudduñu ko ay manam lima ci jublu moy hasanun hadith bi dafa rafet hasan na li zatihi ngir jëmmé bopam parce que ñaari façon hasan mo am ñaari façon sahih mo am bu dé hasan li ghayrihi kessé du wax hasan sahih day wax hasanun rek tax li ghayrihi la waye bu dé hasan li zatihi waye mu ñëw ci yeneeni cyallale sahih li ghayrihi mune kon dafa fekk ne hadith bi hasanun li zatihi waye sahihun hadith bi sahih la li ghayrihi ñel benen ñel yeneen hadith yu ñew degeural ko lolu nak ni mu meuna amé moy lama sa yo xamantene bada feñ na at-tarjihu akuk notal manam akuk degeural su fekkentene dafa am yeneen hadith yo xamantene dañu ñew ji degeural hadith bi boba day fekk ne hasanun li zatihi lay bëgg djublu ci hadith bi waya sahihun nak la li ghayrihi amna benen maana awwala bok hasanun mu nek hadith bo xamne hasan ala allazi ci an ci ni nga xamantene bihi ci mom hasan yu hadda non lañ ko dexele manam kon moy hasan la comme exactement ni nga xamne non lañ ko definir manam en realité kon benen façon bi benen possibilité bi moy effectivement hadith bi hasan la hadith bi hasan la wa huwa way nak mom asahhu dafa moy li gëna wër ma ci hadith yi nga xamne hunaka fofé ci buntu biñ ko indi xat deug deug warat rot na fa manam moy hadith bi imam at-tirmidhi rahimahullah indi hasan la hadith bi hasan la en réalité hadith bi dafa hasan du lenen moy hasan li zati ak wala li khayrihi hasan na dal soit li zati wala mu hasan li khayrihi waye su fekenteene dafa am waye nak dafa fek ne mom moy li fi gëna wër ci mbollem hadith yi nek ci buntu bi mo fi gëna wër motax mu na sahih lol nak nekul lutum ranke wax ju muj wax ji subhanallah ndax so setlo imam at-tirmidhi day wax tout souvent hada asahhu shay'in fil bab li moy hadith bi gëna deugër ci buntu bi moy bi gëna wër ci buntu bi deeng kon lolou subhana rabbi kon yi mom moy li nga xamantene mom la wax al imam ahmad shakir nak rahimahullah mom neena alladhi arahu anna kull hadhihi al-ajwabati an qawli at-tirmidhi hasan sahih aqiba ahadith kathiratin fi sunanih فيها تكلف ظاهر وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به وما أظنه أريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث بالترقي به من الحسن إلى الصحة والله أعلم بالصواب مانام ليغا خامتيني موم لا غيس موي دي تونتي ييب تي واخو امام الترمذي رحمه الله عن حسن صحيح غيناو اي حديث يو باري باري باري يمو اندي سي سننم نينا اكو toggu jëf la jo xamantene gu feñ la manam aku effort la bo xamne matuko takalluf moy lool moy di def ay takalluf manam nit moy lu nit di def te def ko naturellement lool la lool moy takalluf moy ko xamantene day def ay takallufat manam moy comme tay bo gisee nit ko xamantene day jema doxé no xamantene naturellement duy doxé ni da ngay gis day def ay effort wala muy waxé no xamantene naturellement duy waxé ni da ngay gis muy def ay effort yu bari wa yoyu moy takallufat moy lo xamne nit ki def ko naturellement lolu manam moy di après da ngay gis mbir mi xawa compliqué ci mom buy def lo xamantene def ko naturellement day xawa compliqué ci mom wa lolu nak mune wax yi gaay di def dal lolu rek la c'est que en fait mune ba para tamit dañuy teunk imam at-tirmidhi rahmoullah ci ay istilah manam ay jargon ay façon voilà ay syntaxe yo xamantene mum teunku ci voilà manam façon waxine yi nga xamantene mom la cheikh ahmed shakir do wax nak manam mom en fait rahmoullah il faut ñu comprendre ben affaire te lolou lu ma ta baye xel dama ci tirer attention parce que dafa important moy walu niñi waxe ak walu ak borom xam xam yi rahmatullah alayhi do fekk ne mom comme ñom ibnu taymiya ak ñom ibnu qayyim dañu xawa am ben problème fofu dañu am problème ci côté bobu manam ndax en réalité xawma sax ba xam sen aqida la yor mais en tout cas seen façon doxalun ci walu indépendantisme xawma dana dañ koy wax indépendantisme dañ koy wax wala det mais dal lima ci djublu moy ci façon manam dafa am yenn ñak manam yenn strict yenn orma yu ñu wara am ci borom xam yi suñu wax ci seen biir yo xamantene mom da koy déssé sa montel té lolu nak c'est problématique c'est problématique manam borom xom xom yi dafa am ñuy waxe teggine bu am ci mom mais li gënon na yomb kay moy man dal yi yépp man dal lima ci gis moy de xeyna ñom am nañu seen raison yu ñu waxe li waye man dal lima gis du lolu lima gis moy nangam okay mais né nan tak wala ñom bo do tout façon wala dañuy dédef manam ñu ay takallufun zahir manam day def takalluf yo xamanteni dafa feñ li dal ça se voit que ni hein non manam dafa am lu ñu waxe dañ nan ah lolu mu wax loli ñu wax man gisuma lolu amna ci benen gis gis comme li imam as-suyuti wax rahmalah gis nga imam as-suyuti waxul ne ñi dedet daf ne rek man de feñ na ci man ñaar yeneene maana yo xamanteni ñu ñuma jitu gisunu ko won xolal wax joju ni mu rafeté nga comparé ko ak wax ji eh cheikh amar shakir manam yoy motax tamit dafa am teggin buñuy waxe ak baroxo xobe lol motax lu mata bay xal la d'ailleurs ñi nga xamantene ñom ñoy independentiste yi non lañ leen mëna tuddé independentiste moy gaay yo xamantene dañuy xawa am ben genre indépendance total ci waxu borom xam xam bo mu mëna doon wa manam duñu gis ne ki mo len jitu xeyna mom gis ne lu mu gisul wala ñu bayel ko au moins ki wala bok ñu manam duñu gis lolu duñu gis tamit worma biñ ko wara jox mais ñom dañuy jappé ne rek nono dañu wara dajje comme ibn hazm non la mel rahimahullah mom tam non la mel mais yoy yep manam ibn hazm nak mom moy ki ci rëcc mom da mucc mom man xawma numu def bo mucc lolu yémi la parce que mom rek mo mel nonou ba pare boroxo xami quand même jox ko consideration buñ ko jox batay mais sinon ñi ci dess ñepp ñu mel nonou mais boroxo xami dañ leen di voilà té téréwul ibn hazm sax rahmahullah amna gaay dañuy moytandiko lo ay waxam na nañ moytandiko mo xalal kirmani tam rahmahullah bi sharh sahih al-bukhari hein ci al-kawakib wa darari manam bobu tamit rahmahullah da ngay gis tam non la hein day borox xam dañu moytandiko lo nit ñi di jël ay xam parce que di lire ay téréem manam waxam surtout mu sharh sahih al-bukhari motax al-hafiz ibn hajar al-ayni rahmatullah alayhima ñom indi nañ lu bare ci waxam yi am solo dal leg leg tam al-kirmani rahmalahu tontu imam al-bukhari wala jim ko dug ñom ñu tontul ko voilà yoy yep manam dafa am façon bo manam bo d'accordul ak borox xam sax dafa am façon buñ koy waxe même buy dundalo ak yow même buy dundalo ak yow dafa am façon buñ koy waxe wa mais do ñew rek dal ni wala gis nga ñi manam raxexe dedet do def nonu dafa am nuñ koy waxe dafa am nuñ koy topé motax lu bari ci waxabi di nga xamantene dañuy faral di xol téré gaay yu melni ñom ahmad shakir ñom ibn taymiyah ñom ibn qayyim motax nan lañ lo ci gis ñom tamit non lañ mel ñom albani non la mel ibn usaymin non la mel ibn baz non la mel fawzan non la mel ñom al sheikh non lañ mel ñom ñep ko ci deg ñom ñep éthiopien bima len don wax non la mel ñom ñep non lañ mel wahabi di ñom ñep sans exception non lañ mel buñu jappé wax borom xoxum d'accorduñ ci dañ koy dajji té niñ koy dajje duñ ci am téggine mën nga gis waxu borom xoxum bo xam tane d'accordo ci wax ji ci bopum degeur wala wax ji ci bopum xeyna manam conséquences yi mën na graw ak yoy nga am no waxé bañu comprendre mais effectivement wax ci baxul comme tay par exemple même ci gis fiqi ngay gis ne yenn mazhabi parfois ñu waxé no xamantene xeyna di nga gis ne ah li di déssena degeur vraiment dafa wouté dalil yi degeur ba paré dafa wouté nang mais lolu yow sa gis la il faut nga comprendre né sa gis la yow du gis gisu ñepp parce que ñom tam ay borom xoxof lañ té ay ñu mag lañ rahmatullah alayhim kon ñom ba paré ñol raw pour la plupart du temps ñol raw donc ñom bu fekkante ne dañu def erreur xeyna yow ya japp ne dañ def erreur mais kan mo la wax ne yow ñom gisunu dalil yow bo gisul donc ci kaw lolu li nga xamantene mom boy tontonté ak ñom dafa am no xamantene nonu nga wara tontonté ak ñom manam da nga nan tout simplement manam dafa am teggine par exemple nga ni ah waaw ki kat ni mu waxe masala bi li nga xamantene mom lañu gis xam xamu deug deug mbir yi ci yalla la ne moy li gëna wër ci masala bi moy nangam ak nangam ndax nangam ak nangam sang attaqué borom xoxam amma nak borom xoxam sangam limu wax koku munef nako tonto nangam ak nangam manam kon bu boba yow wax ci nga tontu ci ne nangam ak nangam waye amma nan comme li nga xamantene mom la wax fi han nan borom xam xam yi sen tontu yi ñu indi yépp manam ak takaluf kessa la dëdë han waxin yoyu da rafetal wa légui nak imam amanam kon cheikh ahmed shakir batay rahimahullah mo ne wama aẓunnuhu yuridu bihadha illa ta'kid siḥḥat al-ḥadīth manam limu namb mu ne lima gis dal ne nonu la ci lolu la ci namb dal moy ta'kid al-ḥadīth moy deugural ta'kid siḥḥat al-ḥadīth moy dafa bëgg deugural rek ne hadith bi dafa gëna deugër mais lolu tamit problématique na xam nga lolu tam mom gis gisum la rek parce que li tax borom xam yu magge xam man duñ sax poser wu question lan motax borom xam yu magge rahmatullah alayhi indi ci manam questioné wu ci yoy té ñi ñoy ñi gëna mag ñi ñoy ñi gëna mag de tous les temps parce que nañ xol rek Abu Amr ibn Salah gis ngeen téréem bi d'ailleurs mbolam ñi muju ñu ci mom lañ sukkandiko Imam An-Nawawi kenn du wax moy kan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kenn da fay wax moy kan ab diko lacc Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah kenn du wax moy kenn du ko lacc Al-Hafiz Ibn Daqiqulayn non Imam As-Suyuti kon ñi bu fekkante dañuy poser question yi est ce que dañuy wara japp rek ne way bo do façon ñom li ñox dedet dafa am ben qaida bo xamantene bu am solo la qaida fiqhiya la gisoon nañ ko ci qawaid moy at-ta'sisu awla min at-ta'kid ah at-ta'sisu awla min at-ta'kid manam indi wax ju bes bu fekkentene daf ne hasanun sahih wax ne ñaari baat yi wute nañ mo gëna yey ci nga wax ne ñaari baat yépp ben la dañuy dëgëralante rek kon moy hasan dafa am lu muy tek sahih am lu muy tek lool la mais ñewul rek pour dëgëral ki kese manam nga jël mbir mi ne dedet dafa am baat bu ne dafa am lu mu ci jublu mo gën lol qaida fiqhiya la qaida motax borom xam yi li ñi wax dañ koy baye xel te lolou day deugër fi day deugër bu baax parce que bo topaté mbir mi di nga gis ni mbir mi parce que yenn yi da na hasan kesse yenn yi mëna sahih kesse kon lan motax muy ber nan hasan sahih kon lolou mo lay wone du deugërel kesse parce que bu doon deugërel kesse la fi def yaangi deg bu doon deugërel kesse la fi def mais kon lutax kon tamit des fois mu nan hasan kesse ba après mu ne sahih kesse mais mu nan hasan sahih ci yenni lan mo waral lool lool mo lay wone maana yi nga xamantene mom lañ wax ay maana la yo xamantene yu mata baye xel te ñoom ñi seen maana yi amal na bi nga xamantene mom mo ci gëna manam ñaar yi ci gëna deugër moy bu al-hafiz ibn hajar ak yi imam suyuti wax rahmatullah alayhi ñoom ñoy yi ci gëna deugër ndax ñoom ñoy yi gëna jégeñ mbir mi manam buñu bolé affaire té so topé té hadith yi so topé hadith yi nek sunna mom tirmidhi rahmatullah alayhi da ngay gis né du génn ci sens yoyu non lool la lool motax tam lu mata baye xel la inshallah imam as-suyuti imam at-tirmidhi rahmahullah la la munah hasanun sahihun gharib lolou budé gharib la moy su fekente dafa indi hadith bi nek ci ben manam bu fekente ne hadith bi cyallale gi deuguer na mune manam mune hasan sahihun gharib fek ben cyallale rek la manam gharib fofu fard lay tek moy ne ci ben cyallale rek la dikke amma bu ne hasanun sahihun gharib fek ñewna ci cyallale yu bari te lolu en tout cas à ma connaissance munuma wax ne bi cyallale la wala benen mais li nga xamne mo la ci al-hafiz ibn hajar rahmalahu wax moy daf ne lolu day tek ne hadith la bo xamantene kon matnu bi yah bi ci bopam moto mu rang wa niki non hasanun sahih hasanul gharib tam lolu mu ne hasanul gharib lolu mu ne sahihul hasan waxnako lu wara ben yon normalement wala yoy mais bu ne hasan sahihul hasan mok hasan sahih ben la amana wala bok mu djublu ci hasan bu boba makna lughawi bi kesse manam ne sahihul dadi hasan dadi djublu ci mana lughawi bi comme ni muy waxe sahihun gharib ni muy waxe gharib tumranke manam mu djublu ci mana lughawi bi lolu amana lolu la wallahu ta'ala a'lam legi muy wax ne wal hukm والحكم بالصحة للإسناد والحسن ذو المتن والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكم لمتن إن أطلق ذو حفظ نمي من والحكم أتي حديث بالصحة تكبير للإسناد نيل تالا ولا حسن ولا بوك اك تاميت او واو بي مانا او اك ولا بوك وير حديث بي وير مانا حسن حسن مانا مكاني حديث بي صحيح الإسناد ولا حسن إسناده حسن ولا إسناده صحيح مانا تالا لم دال صحيح نا ولا تالا لم دف حسن دون المتن وليف متن بي لين نقاد نيل نيغا خا نيو لي نيتو ميرو حديثي ndax ñi nga xamne ñoom ñoy hafaz yi makki rahmatullahi alayhim dañuy luñu tumi ru hadith ñoom imam ad-darqutni rahmatullahi alayhim ñoom ibn hibban huzaima hafaz yu mag yoy ñoom al-hafiz ibn hajar al-haythami rahmatullahi alayhim ñoom buñu waxé né hadith bi hasan isnad bi cyallala gi hasan na wala lolu ñoom buñ ko waxé ha li'illatin dafa am dafa fekk ne dafa am sik gu nek ci hadith bi aw wala bok li shuzuzun ak beru ñom suñ ko waxe kon matnu bi djublu wuñ manam yow mëno atene matnu bi ci bopom wërna kon buñ ne hasan cyallale gi wërna li gëna mag liñ ci mëna xam moy ne remplir na ci 5 conditions yiñ la waxon ti lay sahih wala hasan di amé remplir na 3 yi 2 yi mo ci dess moy shuzuz wala illa amna amana lu ci am amna amana lu ci am manam yoy lañ garantiwul garantiwuñ ko manam kon garantiwuñu ni hadith bi amul illa amul shuzuz le fait que jiemuñu garanti affaire bobu ndax xeyna dañuy bind comme liñ la wax ne la nonu la al imam ibn hibban rahmalahu binde hadith sah kiyum sur kiyum sahiham sahih ibn hibban rahmalahu ci condition yoy lako binde ce qui fait que mën na nek sahih mën na nek lo xamne sahih la mais mën na nek aussi lo xamantene amna illa wala mu am shuzuz man na beru wala bok mu nek ak sikki gu ci nek niki non al hafiz al haythami rahimahullah daf koy faral di def yaangi deg niki nonu amna yenen yu mel nonu comme par exemple rijaluhu rijalu sahih ni hein wala rijaluhu kulluhum siqat par exemple ñu nek ci cyallale gi ñu ne moy ñu nek ci cyallale hadith bu wër lolu tamit garantie lulu amna benen bir ginnaw shuzuz ak hal bi mu la ñak garantie amna leneen lu mu la garantie lul ci bir hadith bi moy ne cyallale gi jokkolona lolu tamit garantie lulu ko daf la wax rek nit ñi non lañ mel ay nit ñi woor lañ wala nit ñi ñoy nek ci cyallale gu wër lolu rek la wax garantie lulu ne jokkolok cyallale amna kon il faut faire attention ci walu gogou motax mu ne la atté yoy ñuy atté ci walu gogou deeng yoy mu indi ko ci masala bi parce que mën na nek ci hasan mën na nek ci sahih motax yaangi deeng wala ñu wax la ne la diw ñu kulluhum siqa manam rijaluhu kulluhum siqa illa diw fa saduq illa fulan fa saduq ñom ñep cyallale gi ñom ñep ay siqat lañ manam ñu woor lañ kon moy adlun tamu dabatil kenn ku ci nek musna du wax li bi naqli adlin dabitin wala moy tamu dabate niki nonu alors que ki ci dess ni lolo sadok la moy bi naqli adlin qalla dabtuhu wala khaffa dabtuhu moy ko xamantene ak takam dafa dess mais adla kok moy sadok mu ne kon ñom par exemple ñu wax lolo ni la ñi nek ci yalla bi yef ñu wër ñu siqat lañ bam dess diw mom sadok la lolu day wone ni kon cyallale gi manam hadith bi hasan manam bu istisalu sanad amé manam kon istisalu sanad garantie luluko moy kon hadith bi don na hasan su fekkante ne jok leer na ni jokolok cyallale amna ci ñaaral ba moy ber shuzuz amu ci ak illa amu ci baxna li mom moy lan li mom moy manam lu mata baye xel la ci waxu borom xoxam yi rahmatullah alayhim ko al hafiz al haythami imam ad darqutni imam ibn hibban rahmatullah al jami' ñom dañu faral jëfëndiko yu mel non legi mu ne mune wax kumi way nak nga atté lil matni ñeël ciala legi ne wirna sahih na wala hasan na in atlaqa su fekente nak ko joyal wu hafzun borom ak takra manam borom ak mokal la borom ak wot la moy hafiz la maqama hafiz yegg na fa numi manam ko xam tane day faral dañ koy askanale lol manam day faral di def su waxe isnad bi sahih na lol la ci djublu comme al hafiz al haythami rahimahullah souvent su waxe ne tiala legi werna souvent da fek na lol la ci djublu manam wala ay rijaluhu fiq kulluhum siqat nit ñi fi nek ñom ñep tiala la ñom ñu deugar lañ moy tiala legi werna parce que sinon après mom dina préciser ne ah par contre nangam ak nangam amna problème ci hadith bi souvent da ngay gis ci majmu' az-zawaid majmu' az-zawaid da nga ci gis kon lolou lu mata bayil xel la ci walu gogo kon lolou tamit mu nekkon benen mas'ala legi muy ñew ci fi nga xamantene mom lay teje mu ne walil qubuli wala ci yenn matni walil qabuli bi walil qubuli ci nango ñeel na ak nango manam ñu na hadith bi maqbul la yutlaquna dañ ci joyal batu jayyidan manam yutlaquna dañ koy joyal ila sahih manam ci hadith bu wer kon wax ne hadith bi maqbul la nangu nañ ko manam nangu nañ ko ci atté yi fiqh yi ak ci leneen manam hadith bi dal meuf nako jëfëndiko lolu kon dañ koy joyal manam diko borom xoxami rahmatullah dañ koy faral di utiliser ci lepp lo xamantene moy buñu ne hadith maqbul moy limi tek moy jayyidan hadith bi jayyidna sabit wa sabit hadith bi sabitna wa hadithun salihun hadith bi salihah wal mujawwad hadith bi mujawwadna kon ñom hadith bo xamantene dañu utiliser baato maqbul buñ né hadith bi maqbul la moy hadith bi nango nañ ko mënef nako jëfëndiko ci atté ak yoyu buñ né hadha hadithun maqbul nango nañ ko limi tek moy lan moy manam mëna nek né hadith bi jayyid la mëna nek hadith bi sabit la mëna nek né hadith bi salih la mëna nek né hadith bi mujawwad la moy kon yutlaquna jayyidan wa sabita sahiha salihah wal mujawwada al jayyid nak mom danaka manam meun nañ ni mom moy sahih borox xoxami nak rahmatullah alayhi ñu mag ni suñu faral di utiliser baatu jayyid da fay fekk ne hadith bi sahih na mais ci degré sahih bi gëna ndaw lay nek waye sauf que ku melni imam ahmad rahimahullah mom par exemple jëfëndiko nako pour wax ne pour wax ko ci makna sahih bim nan ajwadul asanid gis nga imam ibn salah rahimahullah non la ko netale bim ko jele momam ci comme parce que imam al hakim rahimahullah dafa solo wax joju comme niñ la ko waxe won ak al khatib al baghdadi rahimahullah man min imam ahmad rahimahullah dan ajwadul asanid hein moy murad wax moy az-zuhri an salim an abih wa ajwadul asanid dan moy az-zuhri an salim ko gison nañ ko lolou fam nan famu shihab an ali an abi an jaddihi aw salim an man nabi manam aw ibn shihab an salim an moy imam malik jele ko ci zuhri jele ko ci salim jele ko ci papam abdullah umar ibn khattab radhiyallahu anhu mom jele ko ci nabi sallallahu alayhi wasallam mais bobu par exemple ajwadul asanid la utiliser waxul asahul asanid mais dañuy xamne kon manan sahih la lako utiliser niki non imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala tamit defandiko parce que waxna hadha hadithun jayyidun hasan gis nga hada hadithun jayyidun hasan gis nga manam moy sahihun hasan hadith bi kon sahih la lolou ci manam lolou ci djublu mais comme niñ la ko waxe ñu muju ni sur rahmatullah alayhi ci borom xoxom ju hadisi buñu utiliser bato jayyid dafa fekk na hadith bu sahih la waye sahih la bo xamantene ci yi gëna tuuti ci maana hadith la ci maana sahih la nga xamantene sax mën nañ ko tum gam gam le ak hasan deng lay kon mu ne yutliquna jayyidan mu ne wasabitu ak hadith bo xamantene hadith bu sax la buñ ne hada hadithun sabitun hadith bi de saxna manam moy saxna ne cyallale gi werna saxna ne matnu gi wer manam deugerna saxna ne cyallale gi deugerna saxna ne matnu gi manam yakh bi deugerna lol la batu hasan batu sabit di tek as-salih salih comme niñ ko waxe won biñ nekké ci sunan imam abu dawud rahimahullah manam moy hadith bo xamantene munef na hadith bu sahih la munef na hadith bu hasan la dañ nan salih ndax lan ndax baxna ndax salih ndax salih lil ihtijaj salih lil ihtijaj manam baxna ngir ñu mën ko utiliser comme lay comme argument kon bu boba dañ koy jëfëndiko ci sahih ak hasan niki nonu manam su fekkentene hadith bi du'ufu gi tamit manam dafa daif waye ni mu daifé taxuko garaw de telle sorte que menef nako jëfëndiko ci yenn anam yi dañ nan salih mais ci domaine bobu ci li fi nga xamne mom lañ ko mëna jëfëndiko wala bobu nekké sahih haki daif la waye hasanun li ghayrihi la mën nañ ko utiliser batu salih wal mujawwada hadith bo xamantene tamit mujawwad la manam moy luñu baxal la luñu deugereul la moy comme jayyid rek moy comme jayyid rek deug nga mujawwad moy baxal nañ ko deugereul nañ ko legi xolal mu am tamit luñu wax ma'ruf ak luñu wax mahfuz ma'ruf moy hadith bo xamantene mom munkar manam moy contraire munkar comme ni nga xamantene dinañ ko gis insha Allah fim nan wal munkarul ladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa qabalahu al ma'ruf wal ladhi ra'a taradufa al munkari wa shadina kon munkar kon fofu dinañ ko gis insha Allah de toute façon lol ñaar bi deer moy munkar moy hadith bo xamantene kiko solo du thiqa dafa wouté limu woutel manam bu fekkentene hadith bi dafa ñew manam dafa am hadith bo xamne dafa ñew deuguer nek sahih am hadith bo xamne dafa ñew hasan saxula hadith bi dafa ñew sahih hadith benen bi ñew daif ñom ñaar ñuy wax ay mbir yu wouté manam ñom ñaar ñu am contradiction hadith bi sahih lañ nane ma'ruf hadith bi nga xamantene mom moy bi ci dess mom lañ nane munkar manam bi baxul amma shaz ak mahfuz moy hadith bo xamne dafa beru ak mahfuz moy bi lañuy japp moy hadith bi ñom ñaan ñep ñew nañ ci cyalla yu sahih wala yu hasan ñom ñaan ñep ñew nañ ci cyalla le la wax yu sahih wala yu hasan waye ak contradiction da ci am beu de taw soko mënu ñu leena boole dañ nan benn bi gëna deugër mom lañ nan mahfuz bi ci dess mom lañ nan shaz lool dinañ ci ñew tamit insha Allah taala legi muné wa hal yukhassu bis sahih thabit aw yashmul al husn husn niza'an thabit xam nga wax nañ la li yépp dañ leen di nangou ñu nek ay baat yo xamné dañuy tourner dañ leen di nangou manam ñuy tourner autour ñu wax nañ la na jayyid mom sahih la gëna jégué wax nañ ko ak thabit thabit tamit sahih la gëna manam mom tamit sahih la gëna jégué waye wuti amna ci mom lay ci lay ñew ni salih wax nañ la dafa lambo entre hasan sahih ak hasan ak mujawwad tamit nonu dedet amna beuy buñu tepp moy wa hadhihi bayna sahih wal hasan wa qarrabu mushabahatin min hasan muna wa hadhihi yep kon bayna sahih nek na ci digeunte sahih wal hasan ak hasan manam kon yep dañ leen di utiliser jayyid sa man sabit salih mujawat sauf que jayyid han ci sahih bu me fi geuna tuti ci sahih la niki nonu wala fi geuna kawé ci hasan tamit def ko wax jayyid muna way wa qarrabu jegeñalan nak mushabbahat buñ ne hadha hadithun mushabbah lolu min hasan mom hasan la gëna jégué kon buñ né hadith bi day mom mushabbahun hein koku mom moy hadith bi dafa hasan rek manam moy jégéñ né moy lu xamantene lu jégéñ daraje hasan la mom boko comparé ak ni sahih mel ci hasan ci ni sabit mel néni astaghfirullah ni jayyid mel ci sahih manam moy fi gëna tuuti ci sahih non la ci fofu jayyid niki nonu wala bok mu hasan lol ba ñuy wérante ndax sahih na ñu daal ne jayyid nonu tamit la sabit mel ci hasan non astaghfirullah non la mushabbah mel ci hasan manam bu fekkante ni hadith bi dafa hasan mais ci daraje bi gëna tuuti ci hasan dañ nan mushabbah wala bok mu da'if waye yegitiko ba ñuy wérante ndax hasan na ñu né mushabbah deng mushabbahat moy plurielu mushabbah muné waxal nak muné ndax nak yu xassu def na jagalé bi sahih ci hadith bo xamné sahih la as-sabitu sabit mo ndax def nako jagalé ndax baatu sabit mom sahih kessé lañuy wax baatu sabit wala hasan ci la bok awwala bok manam moy kon yashmalu dafa lambo natam batay ak al hasan muna lolu nak nizaun ak xecciolo bo xamne ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam bo xamne sabitun bu saxla borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu xecciu ci ne lolu nak wax dañu xecciu ci ne saxna wala saxul manam ci ne sabit dañ koy wax ci num tudati ci ñaar yépp la boole am ñu ne sabit dedet hasan ki sahih kesse la waye mom al imam al hafiz imam as-suyuti rahimahullah ci nukhbat ci tadribur rawi ñu sharh taqribun nawawi rahmatullah alayhi dafa wax ne hadith bi mom sabit mom dafa dogu ci ne li gëna deugër moy ne sabit def nako hadith bu sahih def nako wax itam hadith bo xamantene hasan na legi kon walillahi alhamdu wal minna li moy li nga xamantene mom mo aju won ci hadith bo xamantene dafa sahih ak lu hasan manam kon li aju ci masala yi aju ci sahih ak hasan yep gis nañ len te comme dafa wax wal aktharuna qasamu hadha sunan ila had sahih wa da'if wa hasan legi mo da'if inshallah jotay yi di ñew ci da'if lañ wax waye bala ñew te jotay bi ñu wax li nga xamantene mom la buntu bi manam mom la ki nga xamantene manam mom moy al hafiz as-suyuti rahimahullah ci buntu bi loolu la indi ci buntu bi te ñewul ci alfiyatu al hafiz al iraqi rahimahullah liko dalé ci waqila hadha haythu ra'yun yaltabis wa sahibu an-nukhbati za'in farat isnaduhu wa sahibu haythu zu'adat loolu ñewu ci bon li nga xamné nak motax ñewu ci koku c'est logique bu fekente ne parti bi mu nan moy beyt bi ni wa sahibu an-nukhbati za'idun farat isnaduhu wa sahibu haythu zu'adat loolu li tax moy al-hafiz ibn hajar rahimahullah mu dafa ñew ginnaw al-hafiz al-iraqi rahimahullah loolu mom niki non waya wax al hafiz ibn kasir bi rahimahullah mom amone na fek al hafiz al iraqi nekon na fi fek na amone na ba pare waya indi walew ko moy bimu nan waqil hadha haythu ra'yun yaltabis niki nonu parti li illatin aw li shuzuzin fof non wal hukmu bi sihhati lil isnad wal husn dun al matn lin nuqad li illatin aw li shuzuzin wahkumi manam li illatin aw li shuzuzin parti bobu ñewul ci al alfiyatu al suy al iraqi te ñew ci alfiyatu al hafiz al suyuti rahimahullah ak tamit fi ko dalé ci walil qabuli ki ma yor matnu yi di yi nga xamantene mom yi ci ëppute yi ci gëna dëgër lil qabuli lañ wax waxul lil qabuli walil qabuli yutliquna jayyida walil qabuli walil qabuli la jang kat bi mom da walil qabuli la wax walil qabuli parce que jang kat bi tam lolou lu mat préciser le le day wax lo xamantene en fait ni muy lire mbir mi day dess parfois motax gëna sukkandiku ci sharh bi nga xamne manam baat yi ñu utiliser ci sharh yi mom mo gën ci pour mokal ak tamit ci nuskha yi deng walil qabuli liko dalé parti bob walil qabuli yutliquna jayyida wa thabita walil qabuli yutliquna jayyida wa thabita salih wal mujawwada wa hadhihi bayna sahih wal hasan wa qarrabu mushabbahat min hasan wa hal yukhaffu bis sahih thabit aw yashmalu al husna niza'un thabit lolu moy lol tamit mi ngi ci hafiz manam al alfiyat wal hafiz السيوطي رحمه الله تنكو تي الفيت الحافظ العراقي رحمه الله كون لي ان شاء الله مانام ولله الحمد والمنة تي لا نيو تجي ليغا خامن موم موي ادي وون تاميت تي والو حسن لغي ان شاء الله نيغ نان سوني بون سبحانه وتعالى موم موي ني حسن الخاتمه اك سعاده الدارين اك طول العمر في طاعه الله وطاعه نبيه صلى الله عليه واله وسلم اك رضاه الاكبر الذي لا سخط بعده ابدا بجاه حبيبه المصطفى ورسوله المرتضى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين